انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا جس میں پانی ملا ہوا تھا، آپ کے دائیں طرف ایک عرابی تھا اور بائیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ نے دودھ پیا، پھر بچا ہوا دودھ عرابی کو دیا اور فرمایا دائیں طرف والا زیادہ مستحق ہے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1893، یہ حدیث صحیح ہے۔